أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إخوة الإيمان ومرحبا بكم مع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام mbokki ginaaw bu nu tambale ci tur yalla subhanahu wa ta'ala ngi ñaanal sunu yenenu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam yalna ko yalla doli xewal te musal ginaaw lolu ñu ngi won ak yeen ci histoire yusuf alayhi salam sunu dars tay moy ta'wilur ru'ya moy mu firil gaay genti gi wa ila huna yablughu yusuf aqsa al-ghaya min ad-dars alladhi alqahu neena ci fi finu tomb finu tollu fofu la yusuf alayhi salatu wassalam jele decision nak di firil gaay gint ga gint gi nga xamne ñaari mbokam yoy ñu tejeendo won ci kasso bi ñoo ñew ci mom ne ko ñun de dañu gënt bëgg nga jappalé ñi ci waye mom yusuf tebur rek firi gënti gi waye dafa am pamu jaar ak ñom mu daal di tambali waar leen xemem lo leen tawhid yëngal leen pour bu leen firi lé gënti gi ba paré dañ mëna nek ay julit yu gëm yalla nena wa min sama fa huwa yu'awwilu lahumā ar-ru'yā fī nihāyati ad-dars ginaaw mum len jangale ba pare ba war len fi mu mujje ak ñom moy mu dal len di firil genti yi li yazīduhumā siqah fī qawlihi kullihi wa ta'alluqan bihi ngir mu yok len confiance ngir mu wëlbeuti seeni xel ak seeni gis gis ñu acc ko ci yalla subhanahu wa ta'ala fofu la len waxe ci saru yusuf ay 40 mu ne len ya sahibi sijin amma ahadukuma fayasqi rabbahu khamra wa amma al-akharu fayuslabu fata'kulu at-tayru min ra'sihi yen sama mbokk yi ñu tejale ci kasso bi kenn ci yeen ñaar danañ ko libérer ci ay fan yu neew mu continuer di jox patron sangara muy naan amma kenen ki danañ ko japp christifier ko ci ben bant bu gudd ñu daaj ko ci bu mu ne keng daaj loxoy tak tanki daaj ko ay picc ñew tak ci bob bi di ciof yuur gi pour lek ko seen genti gi lool waye waxu len yeen ñaar ñi kan lañ ci ray def len firil nonu genti gi rek da len koy bayyi lutax lool tamit dañ koy bëgg yenn saay ci ki jangale ci borom xam xam bul gis lor di jublu ci nit nga wax ko direct mana wax ko mbolo mi rek ku meuna daw daw ku meuna recc recc waye bul ñew rek adresse kenn ki ne ko musiba nga ñew day kepp sa kaw kon day sonal waji yusuf xamna ñom ñaar ñi kan lañ ci reey xamna ñom ñaar kan lañ ci libérer waye def leen ne yeen ñaar dal amna ci ko xamne dina continuer dinañ ko libérer continuer mu continuer di ligéeyal patron amna ci ko xamne nak mom dana genn way dañ koy ray munewa amal akhar allazi raa ala raasihi alkhubza ki nga xamne mom la waxon ne man dama yeen won ben panier panier bi am mburu ay pitax wala ay picc wala ay cieli di ci tak di ci lek koku la ko ne yow dañ lay ray wala raghmi min annahu fassara lahumā ar-ru'yā illā annahu lam yuḥaddid lahumā man alladhī sayuslab neena firil na len waye waxu ci ñom ñaar kan lañuy ray wa man allazi sayanju wa hul tamid yen ñaar kan moy recc lol dafa bok ci ngir ñu borom xam xam li ñu jangale falabisa fi sijni bid'a sinin neena yusuf saxna resté na ci bir kasoba lol ñu nan bid'a sinin nangami at bid'a borom xam xam yi dañuy wax ma bayna salasa ila asra sa yo degge bid'a ci la ko arab moy ñett la tambalé jëm fukk li ëpp nak ci wa aktsarul mufassiruna ñi ëpp ci ñi firi batu bid'a ñom lan lañ wax moy mu ngi tambalé ñett ba juroom ñaar lool moy bid'a bid'a sinin moy daggitu nangam ñu ne ñett la ba fukk mais borom xam xam yi ëpp ci mufassiruni dañu ne juroom ñaar la kon yusuf continuer na ci kasso ba juroom ñaari at ñu tejj wa qala lil ladhi zanna annahu najin minhumā uzkurni 'inda rabbika fa ansahu ash-shaytan zikra rabbih falabisa fi sijni bid'a sinin li waral yusuf nek ci kasso bi juroom ñaari at alquran mo ñuy jangal ne kérok balen yusuf waxe yeen ñaar amna ku ci recc amna ko xamne bu génné dañ koy ray yusuf dafa ne ki ñi ki recc so démé ba yegg ci sa patron té moy bour bi nang ma fataliku nang ko ne amna ben way bu tuddu yusuf bu ñu tecc ci bir kasso bi té deful dara dañ ko toñon nga fataliko ko amana boko fatalé sama tour dina jox gaay yu yor kasso bi wala justice bi ñu daan may libérer genné ma ha ndeké lolu mu def kenn duko def lutax lolu mu def kenn duko def moy sunu borom mon ko netali ci même sar sourate yusuf aya 42 muné wa qala lil ladhi zanna annahu najin minhumā yusuf waxna kenn ci ñom ñaar ñoo ñu mu yaakar ne moy recc neena ko bo deme uzkurni inda rabbika fatalikuma ci sa borom sa patron yusuf dafa fatte yalla dem di un ndimbal ci nit loolu lako yalla piné mu nek juroom ñaari at ci kasso muné qala al-hasan قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحم الله اخي يوسف لولا كلمه قالها ما لبس في السجن ينت يالله محمد ننا يالنا يالله ييرم سما مبوكم يوسف سودول وون ني بات بي مو وخ كون دو صاح تي كاسو بي جوروم نياري ات بان بات لا موي اذكرني عند ربك بو ديمي سي سا باترون غا فاتليكوما oni mu fateliku ci yalla muy dem ci nit gis ngeen yonenti bakkar yi len yalla di piné est ce li bakkar la han ci ñun du dara waye ñom dañu am martaba bu reey ñom waruñu takala ci ay nit li moy bakkaru yonenti bu de yonenti dina am bakkar yu mel ni la musa woron na ba ngon gemmiñ gi xéñ mu socc yalla mu ne ko lutax mu ne sama gemmi yalla mu ne ko yok ci yenen fukki fan gis nga xolal ñun ñom li la leen yalla di piné mu ne bu yusuf waxul won li du sax ci kasso bi waye lim wax lol motax yalla piné ko mu ne nahnu iza nazala bina amrun fazi'na ila an-nas ñun buñu amé problème ñun fuñuy daw dem ci nit ñi nahnu iza nazala alayna amrun fazi'na ila an-nas ñun buñu amé problème dañuy daw di laqatu ci nit ñi amma yonenti ñom buñu amé problème ci yalla lañ wara neubut wa qala malik ibn dinar mom tamit kenn la ci borom xam xam yi mune lama qala yusuf lisaqi ba yusuf waxe kirech nga xamne moy dem di jox patron sangara muy nan bako yusuf waxe bo demé nga fateli kuma ci sa borom qila lahu yusuf akhazta min duni ñu ne ko yow yusuf da nga fateli ko kenen bayyi yalla akhazta min duni wakilan da nga japp kenen ndimbal bayyi yalla comme nak da nga out kenen da nga out fenen ndimbal bayyi yalla la utilan habsak dina la yagal ci kasso bi yalla wax ko lolou rek fa baka yusuf yusuf joy neysan wa qala ya rabbi ansa qalbi kasratul bala mune yalla sama problème yi ñoo bari ba sama xol bi mënatul contrôler waye wax deug yalla ba legi fima nekkon rek la nek dama la gëm ba legi mais sama problème yi bari rek yow yalla mu joy neysan mu wax lolou yalla mune sama problème yi bari fa qultu ma qultu lima wax ma wax ko waye ba legi ni ma la gëmé won la la gëmé ndaysan lama alima yusuf alayhi salatu wassalam anna saqi sayanju yusuf bamu xamé né ki jox gour bi sangara dana recc talaba minhu an yuzakkira qissatahu mune ko bo démé ci yotu gour bi benn bis sax dang koy indil kaas bok nga fatali ko sama problème la'allahu yukhallisu li min az-zulmi amana mudari may reccel ci togn giñ ma togn ndax man bañ may duggal kasso dañ ma togn duggal ma kasso lakinn ar-rajul ma annahu wa'ada yusuf waji nako amul ben problème lolou ci sama dossier yi may régler buma genné la suma genné sama première rencontre ak bour bi rek lolou la koy wax mu genn yalla rocc affaire bi yalla dako rocc ci bop bi waji fatte ndessane wa asa yusuf alayhi salatu wassalam mudadi sax ci kasso bi juroom ñaari at an labisa yusuf fi sijni bid'a sinin moy juroom ñaari at wa kana hadha al amru lol nak min ikramillahi li nabiyhi yusuf lol nak ndimbal la bu yalla def yalla bayi ko ci kasso bi juroom ñaari at dadi fatelo waji mbirma lolou ndimbalu yalla la ci kaw yusuf lolou du metit mais ndimbal la pour yalla rectifier yusuf xamne warul khalat kenen kudul yalla motax yalla defal ko lol fa innahu lam yaj'al qada'u hajati ala yadi 'abdin min ibadi yalla deful problème yusuf mu régler wu ci loxo ben jam mais lox problème yusuf kan moko mu je régler moy Allah subhanahu wa ta'ala te nim ko régler mi ngi ñew wala bi sababin yarbitu bi 'abdin yalla régler wul problème yusuf ci jam yalla yëkëti wul jam xamal ko mbiru yusuf mu dem régler ci ko amma sunu borom subhanahu wa ta'ala mo rek le bir yusuf ak bopam ben borom xam xam buñ nan ka'abul ahbar neena yalla dafa wax yusuf nako yusuf yusuf nako labbayka yow sama borom muneko yusuf khana du mala bind muna hakay ya ma bind kay yusuf kulay wërsegal muneko yow yalla yusuf ku tax sa bay beug la muneko yow yalla muneko yusuf biñ la dugale ci ten bi kula musal muneko yow yalla muneko yusuf biñ la jaaye jam kula ci genné muneko yow yalla muneko lutax nga may fatte di dem ci kenen da nga may fatte nga nan kenen na la fatali ku ci kanamu bour bi xana man dama fe nekatu Allahu akbar mbok yi yalla buñu topé rek ñun ñep lay duma bun yalla topé bu féké li yu melni lén yalla du atté ñun ñëp yalla dina tek yar suñu kaw c'est parce que iman mo wara toll fo xamné doomu adama xélam dotul dem ci mbindé comme ibrahima nim ko défé won ibrahima kérok biñu boyalé safara ci diko ci préparer sanni jibril ñëw nako luy sa problème mu nako am ben problème mu nako fi ñu la nara duggal nak xana bëgg ko la fi xétali mu nako dang ma bëgg dimbali mu nako yow amo ci yow importance yalla rek yalla mi ngi may setan yalla mi ngi mima bind mi tax ñu may def li duma setan lol motax yonenti ñom yalla du len jéggel tar fatal ayn mune yusuf yalla dimbalé ko la lolou pour xélam ak xolam baña aju ci doomu adama fa ibadallahi almukhlasin mune jaamu yalla yi selal yanbaghi an yata'allaqa qulubuhum billahi wahda jaam yalla yi selal li war ci ñom moy seeni xol ñukoy acc yalla bañ ko acc mbindeef wala ci leneen fa ibadallahi almukhlasin yambaghi an yata'allaqa qulubahum billahi wahdahu kep kuy selal ci ñun sa xol ak sa xel waro ko acc mbindeef wala leneen luddul yalla fa huwa alqadiru ala tafrij alhumum yalla mo meuna dindi ay problème yalla mo meuna wunni njaqare ay tis ak ay nattu yalla rek moko meuna dindi kenen munu ko dindi yagna len wax fi ben waye ngi ni bu teud guddi di nelaw mu gënt ñu ne ko demal nga rek la ci problème diiw diiw jogal mu jog ñu ne ko jëlal sa auto bi mu jël ñu ne ko fessal ko mom fess del ak dundu nga dem joxe ko diiw mu jog yew arrière auto bi def ci dundu bam fess mu dem ba kër koku ñu wax mu feug waji ubi mu ne ko ya mom li ñu wacce ba mu jeex tak mu ne waji bo amé problème rek sama carte visite ngi ni nak ma wot téléphone waji ne ko luma koy doy mu ne ko pour nga wo ma régler sa problème mu ne ko ki la télé nelaw ba nga indil ma li koku lay waxal yobbu sa carte visite sa carte bi soxla wumako yobbu ko ki la téré nelaw ba nga ñew indi li tam est ce ma la ko wax mu ne ko dedet ma jeex na yalla rek lay ñaan duma la ñaan mu xam nga lolou tollu way la motax doomu adama buy selal warul yek xelam ak xolam ci kudu yalla ñun nak suñu problème moy suñu amé problème bala ñuy ñew ci yalla dañuy daw daw daw daw daw bañu xamné kenn mënatu ci dara ñun xaarama ñaan kenn suñu du am problème rek dem japp julli ñaar rak sujud ñaan yalla ne yalla sama problème bi yow rek la yow rek yama koy régler keneen du ko régler ñun duñ def lool ñun buñu amé jafé jafé ak ay choono wala ay njaqare wala fièvre wala tis dañuy wara wara war ba mu ne kuj ñu xamne kenn mënu ci dara ñu na ara nak légui ma yobu ko ci yalla ah yalla fess wa lool lañ la le médecin après do tomati ñëriñ parce que yalla dina xamne yow teele motax nga ñew ci mom mais bo mënon bu gaay mënon do ñew ci yalla lool nak su fekke jamm bi fofu la toll jamm bobu amul ben tarfatal ay ni iman ci ngëm yalla subhanahu wa ta'ala sunu borom neena am man yujibul mutatarra iza da'ahu wa yaksifu su wa yaj'alukum khulafa'al ard a ilahun ma Allah qalilum qalilam ma tazkurun sunu borom neena amma yujibul mutatarra kan moy wuyu ko am problème kan la ben way dafa tukki histoire bi ma len di netali mu ngi ci ben téré bu tuddu baba histoire bi may netale mu nekk ci téré bu tuddu silahul yaqzan waji dafa tukki jël geleemam def ci commerçam bi yeb muy ñëwaat ci all bi mu dajé ak ben bandi ben agresseur waji ne ko fojam mu ne ko dëkk sangam da ko man tamit def fo la jëm nañ and bismillah ñu départ rek waji ne ko wayo bandi bi ne ko lutax ngay jaar ni muneko ne mo gëna gaaw muneko dedet yow fi mo gëna gaaw yow muneko man ad yeb suma ñew fi la jaar muneko fi gaawul fi mo gaaw nekk da ko de tourner ay ne ko nan dem da ñi dem te neena ko fi mo gëna gaaw te amna ñax te yoon bi leer na ñax mi bari na sa gërëm bi dina mëna lekkale dinañ mëna noppalu fi mo gëna gaaw rek ñu daal di and nonu mom mu japp ne ndaysan amna ku ma wételi ñuy dox di dox di dox di dox waji dox lo xamne ëpp na double lu doon dox pour yegg waji ne ko wayu fi ya mu ne ko he nopi la wax deke da ko doon sanki waji dem ba jaag rek gis ay yaxu geleem yu de ak ay fas yu de mu ne wayo mu ne bala ma lay bayyi sa geleem gi mel ni ñu dafa jaag ñu gis ay yaxu nit waji ne ko yow fo ma jaarani nako bala malay bayyi sa yakh yi mel ni ko nak mo beug ray waw nako jeul geleem gi ak li ci nek yim nga bayyi ma dem dama am njabot munako geleem gi kay mom dotu ñuko waxale ak li ci nek lol mom mako mom mom mako mom kay mom momatu lok mako mom ni kay sa problème moy sa bakkan bi nako tek ma dimbali munako munumako kon may mama julli ñaari rakka bok après nga reyma muneko bismillah way daali julli sujud bu mujj mune ya wadud ya zil arshil majid ya fa'alan lima yurid نسألك بوجهك الذي لا يرام وبملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملا أركان عرشك أن تغيثنا يا مغيث أغثني يا مغيث أغثني يا مغيث أغثني مراد السجي تاي سلمل أجينا بابارة جولي نواو فأجينا لكو يهو بمكو يهو بابارة بغا جينا جاس جريك مدك كنا إيه بكوري كم ما يوحق من في نان بكوري mu avancer ci waji mu degat benen baat bi gëna jégué né bu ko réy wa xam moy wax ak man mu avancer war rek am benn ponkal bu taxaw ci kanamam né bu ko réy mu sigi rek waji biti ko loxo tal mu dali fele mom waji dé ay jël jaasi yi ñew fekk ci teud mu dag buumi ci loxoy dag buumi ci tank bi né ko suñu borom néna am man yujibul mutatarr idha daa ana kan moy wuyu jam bu amé problème kan la muné ko man malaika la bi nga ñaané sa ñaan gi malaika yi ci asaman bi yeb dañoo sujjoot ci kanamu yalla ku nek naan yalla jox ma ndigal ma sauvé waji muné yalla daal di may tan muné bima yalla tané dama tit bala yalla di ma tan may échec lo mission yalla motax ci premier asaman ci malaul a'la la waxe premier bu ko ray bi fala ko yuxo ne waji bu ko ray muneko deuxième bi ci septième asaman bi la ko waxe troisième bi fi la ko waxe legi sa kanam yalla neena kan moy wuyu ku am problème ku jax kan mo lay wuyu ku dul yalla kon nit bu sonne ku mara wo yalla ñun nak luy sunu mbir bu ñame problème ku ñi wo ay nit ay garab ak ay xeer ak ay bammel ak ñu dé ño xamné bañu dé kenn xamul ñaataal suñu borom néna amma yujibul mutatarra idha da'ahu wa yakshifu as-su' wa yaj'alukum khulafa'al ard a ilahum ma allah yalla néna ndax man war nañ ma bolé ak benen yalla a ilahum ma allah ndax amna ku fi yalla kudul man mun qalilan ma tazkuru newna lu ngeen di sante yalla wa kaza sunu borom neena naka ni yuhayyi'u Allahu al-asba li awliya'ihi ni la yalla di préparer ay sabab ni al kharitam yi sunu borom bu bëggee gënne kharitam yi ci ay jafé jafé ya len di tek natou tester seen iman yi ba mu xamne deugër nañ këng mu ñew gënne len ci alif lam mim ahasiban nas an yutraku an yaqulu amanna hum la yuftanun sa yone gëm na yalla rek bu yebo nga préparer sa yone gem nga yalla bu yebo nga waj xamne natou yaangi ñew ndax yalla du jox kenn diplôme te testé wuko waaw mune ni la yalla di wajale jam ñi ay sabab kharitam yi pour génné len ci ay jafé jafé lamma arada Allah at-tafrij al-faraj an yusuf wa ikhrajihi min as-sijn ra'a al-malik misra ru'yan ajib mune ba yalla bëgge génné yusuf ci kasso bi bur bala natou mu gentu loko gentu bu doy war gentu go xamne biko bur bi genté dafa tit yewu ci bir genti gi fa jama as-sahara wal kahana wal munajjimin bur bi mu yewoo dafa dajale njabar kat yi dajale bukhaba yi dajale gisane kat yi senegal yi moy sen problème njabar bukhaba gisane fani amna ben jigen bo xamni mo fi tek tank gisane kat la bu siw tay sax digna ci radio bi ñukoy menacer meuri diko menacer tay waye muñ len rek legi yalla noppal len ci ay ayam gisane kat muñ len rek legi jinne yi wor ko ndax ay jinne do nga la andal wa akhbarahum bima ra'a fi manamihi bimu len dajale mom bur bi mu wax len limu gis mu laaj leen ne leen dama bëgg ngeen firil ma leen ngeen firil mako légui rapidement ñom ñoñu groupe yoyu nga xamne ay bandi lañ ak ay say say té moy njabar kat yeek buxaba yeek gisane kat yi ñu def seen pexé yépp mënu ñoo fexé ba trouver solution ci bour bi gënt gi mu gënt bour bi lan la gënt suñu borom mo ñu ko netali wa qala al malik inni ara sab'a baqaratin simanin ya'kuluhunna sab'un ijafun wa sab'a sumbulatin khudarin wa ukhra yabisat ya ayyuhal mala'u aftuni fi ru'yaya in kuntum lirru'ya ta'burun bur bi neena inni ara man de gisna man bur bi sab'a baqarat jurom ñaari nak simanin yuduf yu ponkal lek basur ya'kuluhunna dilen lek sab'un ijafun jurom ñaar yu yoy bañuy gis sen yahi ak sen yappi sen deri ya lol kemtan la ben jigen dem dafa ñew sama kër ay bor taksan mune ma dama gënt ben gënt ma la don laaj ndax mën nga mako firil man ko ban gënt la mune dama gënt sama ma febar ñu may fajj ñu xotti sama biir bi fi côté bi no dafa ne ma sama biir bi fi côté bi da doon yëngatu mu yëngatu ba ci yag ñu xotti ko ñu genn ci ben jeun ak ñaari tanku ginar lool moma tit lool lan la Allahu akbar mu ne ben jeun lañ ci genn ak ñaari tanku ginar bur bi dafa gënt juroom ñaari nak yu ponkal genn ci benn dex di lek ci ñax mi juroom ñaar yu wo kong bañuy gis seeni yax mu tampé ci seeni der dem lek juroom ñaar yete amul trace ci ñom mu tit yew teddat mu gënt wa ukhra yabisat wa sab'u sumbulatin khudar mu gëntat juroom ñaari mbol mbok khudari ñu verte rafet wo khra ya bisad mu genti yenen jurom ñaar yi waw jurom ñaar yi mbokk yu toy xeb ak jurom ñaar yi waw kon li la genti mom bur bi xamul li lan la mun ya ayyuhal mala'u aftuni fi ru'yaya in kuntum lirru'ya ta'burun yen mbolo mi bu fekente ne da ngeen di jaay yene fi dakk fi di genti bismillah sama genti ngi ni firil ma len ko gaay daal di dajale borom xam xam yi jabar kat yi gisane kat yi set kat yi ñoom ñep mënuñ ci dara fan lañ mujjé ak mom ñu ne ko li daal mënuñ ci dara ñun ñi ngi lay yégal ni daal li lott nañ ci fa ajazal mala'u min hasiyatihi wa min al-kahana an ta'wilaha bu xaba ya lott nañ gisane kat yi lott nañ njabar kat yi lott nañ ken munu ci dara fuñ mujjé ak mom ina ko ali de adghasu ahlamin la adghasu ahlamin moy lan li day li dal tiaxanu lepp la rek tiaxanu lepp li dal dang ko gis nonu rek ben ngelaw la rek lu don jall quoi ci sa nelaw yi du dara mune len dede li kay dara la yen ko xamul rek man kay li duma ko baye lu ma am kuma ko firel yen kay da ngeen nan xamulen ko mais comme xamuñu ñu bu ko firé nenene def lañ seen pex yeb mënuñ ci dara lan lañ mu jox bur bi wama nahnu bi ta'wilil ahlam bi alimin ñun nak mënuñu firi gënt tay da ngay gis ci adina bi ci dekk bi ay nit di firi gënt te gënt du même porte ki moko wara firi yanbi sallallahu alaihi wa alihi wasallam don firi gënt lele mu julli fajar ba pare jakar lok sahaba yi laaj len ku ci gënt ñu wax ko mu firi len ko lele mu ne len ku ci gënt gu ragalu wolbeut ngay wolbeuteeku bo yeewoo mu ne dafal tourner sa ginaaw ni nga wax a'udhu billahi minash shaitanir rajim 3 fois nga teufli ko ci sa mbag mune nga changé position bi nga teudaton mune genti gi budé day loré dula dal budé lu neex la mune bo yéwo nga wax ko ci sa xarit yi ko gëna bëgg mi gis nga fi mom radio yi sax dañuy firi genti radio amna ñoo am ñi ngi tok ñor sen téléphone bo len téléphoné ba paré ñu firi la ko waaw lool musiba wessu lool musiba wessu wuko yentibi sallallahu alayhi wasallam neena bo genté gentu gu neex wax ko sa xari bo genté lu ral lo titel waxal a'udhu billahi minash shaitan rajim 3 fois nga tufliko ci sa chamoy mune fa inda zalika bi dekk bi yeb tele ñepp ne kong ken munu ci dara te affaire bi jaaxal na bour bi tere nako lek tere nako nan fa zakkara an naji minhuma kreccun ke yusuf reccelon waxalon ko ne yow yayi recc waji dadi fatali ku ne ndeke amna ben ponkal ma nga ca kasso ba mom ku meuna firi gent la allazi wasahu yusuf bi annahu bi an yuzakkirahu 'inda rabbih fanasiyahu ila hin waji waxon yusuf waxon ne bo deme ci sa patron bi nang ma fateliku waji mo fateliku yusuf legi ne amna ku nek ci kasso bi mën nako mu da dem ci yusuf mu dal koy netali lamu gis lamu deg ci bour bi bour bi dal waji yusuf dal koy firil waji ñew ci bour bi ne ko man mën na firi genti gi momit bour bi ne ko du yow ndax affaire bi mu ngi fi bëgg def ay at yaangi fi ci palais bi ma nekk fi firilo mako wax ma kula waxal mbir mi mu ne ko ben way bu tuddu yusuf mu ngi ci kasso bi ñu dal di jël yusuf mi daari koy indi ci kanamu bour bi ñu laaj ko mbir mi lu muy firi mu tambali di len ko wax lool motax sunu borom subhanahu wa ta'ala netali ñu batay ci même sar bi aya 45 mune wa qala alladhi naja minhuma wa dakara ba'da umma ana unabbi'ukum bi ta'wilihi waaji nga xamne mo reccion mo ñew ci bour bi ne ko man de legi mën na len firil genti gi fa arsiluni yonni len ma su ngeen ma yonne rek buma ñewé ma dal di koy firi mu dem wax ko yusuf wax ko ne ko bour bi li la gent waji dal di delu nak ndaysan ci bour ba netali ko histoire bi bour bi ne ko dede dem len ngeen indi jiko waye buñ indi yusuf dafa profito danne bala may tontu question bi ba pare yusuf ci mba mom ci méthode bi muy woté ci yoonu yalla chaque jour buñ ko laajé ben laaj bala muy tontu day waraté ba pare doga tontu biñ ñëwé diko firi lo genti gi dafa né bala ma koy firi wax leen ma jigen ñooñu daggon seen loxoy ak jabaru bur bi lan la leen defon ba ngeen tejj ma juroom ñaari at ci kasso bi ndeke ndeesan bour bi mom yegul won sax ne dañu tejj Yusuf premier ministre bi moko jëlone décision bi daal dikoy tejj lool motax gis ngeen gouvernement yu bari dina ci xam président bi diko yeg moy musiba nak loola dalon fi sunu président yu bari la wax ñu ne yeguma ko di amna ci ko xamni degg na biñ ko indi le mbusu café juroomi dërëm ak mbusu mew juroom da doon joy ni li amna ci Sénégal tay ne ko fukki at yeb sénégalais ni lañuy dundé mbusu café juroomi dërëm mbusu mew juroomi dërëm mu ne ha tok di joy ni ñi waxu ñuma deug gis ngeen fekk c'est trop tard fekk bala ngay yek musiba bi xewna fekk day fekk nit ñi méré nañ la ba sey mënoto def lu la nit ñi bëggé doto wax di mëne wolu la baaxu motax yenenbi sallallahu alayhi wasallam neena yalla bu namale bur jam da koy may entourage bu baax yalla bu namale bur jam da koy may mbolo mu baax mu ko wër bu namale bur musiba entourage bi day bon te bur bu daanu rek say mbok say entourage ñola danel parce que ñoy def lo xamanteni ñepp dañ lay bañ te buñ la bañé sayé kenn dootul bëgguti ndaysan Yusuf alayhi salatu wassalam mu ne len di firil genti gi qala mu ne len tazra'una sab'a sinin da'ban fama hasattum fazaruhu fi sumbulihi illa qalilan mimma ta'kulun bur lolou xam nga lu muy tek san nak yoy nga gent mune da ngeen di bay jurom ñaari at ñaata nak la won jurom ñaari nak yu ponkal mune ko jurom ñaari at la yu ngeen di bay jurom ñaari at yi nawet bi yeb day bax lepp lu ngeen bay bu ñoré ngeen na ngeen ko goob ngeen bayiko ci mbol mi bu len ko dindi xam ngeen mbol ha na ngeen ko bayi ci goob bi na ngeen ko ci bayi han moy li nek ci ko bu len ko muri moy bant bi mu ngok moy na ngeen ko bayi ci bir bu ko ken muri comme boy lak mbokh xam nga dafa am der yu nek ci ko mom ngay xecc mu ubba mu yep dañ nga do ko duggal ci bir xali moy bu len ko dindi na ngeen ko baye non jurom ñaari adi lu ngeen bay rek non ngeen koy dindé dal koy baye non denc ko ci ay place bam nek jurom ñaari at li ngeen ci dindi dal moy touti lu ngeen wara lek ngeen baye non illa qalilan mimma ta'kulun muna summa taati min ba'di dhalika sab'un sidadun ya'kulna ma qaddamtum lahunna illa qalilan mimma tuhsinun da ngeen xamne jurom ñaari ado bi jexé yan mo ñewon après jurom ñaari nak yu yoy limi tek moy jurom ñaari at ya ci teggu na nak yemel lañuy mel da fay waw kon leppay waw suuf si ndox du ñew dexi day ngeer tara du am taw dotul taw legi kon dan ngeen di def moy la ngeen dencion ngeen commencé di ci genn touti touti di lek muné summa yati min ba'di dhalika amun yughasu an-nas wa fihi ya'surun ndaysan après ata ngi ñew bo xamné nit ñi da lañ son di nga gis ku joggé dekk ak dekk di uti lek su baba nak la ngeen dencion lolou ngeen di genné di ci dund Yusuf bimu firé li ba paré da bour bi dafa jaxlé dañ ku melni naka lañ koy tejé ci kasso té gis na lu melni da bari ci aduna bi benn borom xam xam mu may netali néna Égypte dañ fa doon défar benn yoon bo xamantene gaal yi ñoo fa wara jaar ak bateau yi ci bir Egypte moy canal de Suez biñ koy gas mu ne ingénieur yi États-Unis dañoo ñew def lu nekk mënuñ ci dara xamuñ nuñ koy def lu ñu teg rek ndox mi dindi ko mu ne ñu jëm jëli ingénieur Russie ñu ñew une semaine mënu ñoo def dara ci ingénieur russe ñu ne ko amna benn way égyptien la mi ngi fi ci kasso bi koku rek lañ xamne mën nako ci frère musulman yi la bok bu président bi mu ne nasser mu ne ñu ne ko wa mu ngi fi ci kasso bi ñu dem jëli wa ci ne ko nañ la soxla genné ko mu gën lan la ñu ne ko dafa am ben liggey bu ñu bëgg nga défaral ñuko mu ne bismillah ñu yobu ko ci place bi ne ko dañu bëgg nangam fi ñu baare ndox mi mënul jaar pour ñu mëna liggey fi mu ne amul problème indi leen ordinateur ñu indi tek mu ne def leen nangam ñu tek 6 jours mu défar affaire bi koku après bimu ko défar affaire luñ ko waron def ha bim ko defare pare ñu tourner waat loxo yi daal di koy takkat tanki duggal ko ci auto delo ko ci kasso bi gis ngeen té ñooñu ñu mel nonu moy fan yi rek fan yi ki ñu ñom kiñ bëggon dé président la république ci kasso bi la génné ministère yi né du bok parce que ci kasso bi la ñu génné ño xam dañ leen jël di leen tej kasso té abou dafuñ dara sét actuellement ni président assemblée nationale kasso la génné nek président assemblée yo xam xol duñ def dara luddul dañ nan yalla neena yonent neena ñu jël tej kasso ay tête yo xamné mën nañu défar aduna xol ku mel noonu ñew ligéyal réewum lu toll noonu xana ñu baal ko bok yaar koy delo ci bir kasso bi tejaat ko yusuf mom bi mu waxé li bour bi ba paré mo wéfa né ku mel ni warul nek kasso ki mom fa qala al malik i'tuni bihi indil len mako indil len ma waji ñu dem indiko falamma jaahu ar rasul bi ndaw li bur bi yoni ñewé ci yusuf ci bir kasso bi diko fek wax ko information bi ne ko bur bi firin lañ ko firin lako gi firin nako gënt bi mais néna nañ la indi dako ne irji ila rabbik fas'alhu ma balu niswa allati qata'na aydiyahunna inna rabbi bikaydihin alim delul ci sa president bo demé nga ni ko jigen ñooñu dajalo won ci salba dag sen loxo yi ak jabaru premier ministre bi lool mu defoon jigen ñooñu luy seen bir ah sino duma genn de duma wuy ci motax bo nekké ci deug japp ci rek numu yag deug bi day feñ ak lumu metti deug bi day feñ ndawli bi mu dello ci premier ministre ci bour bi ndari koy wax xabar bi ne ko yusuf neena ñewul de nang ko wax jigen ñi taxone ngeen tejj ko lan moy mbiru jigen ñooñu mu dajale jigen ñi qala ma khatbukunna izrawatun yusuf an nafsihi wa yeen muy seen bir kero ba ngeen namme fexé yusuf lu bon lan mo xewon ndessa jabaru premier ministre bi fek premier ministre bi deena jabar je ci dess bi bour bi laaje mbir mi nak xamuñu ni ñi def ñu ne qulna ñu ne hasha lillahi ma alimna alayhi min su sel ñel na yalla ñun xamuñu ci yusuf lu bon ndessan arab yi dañuy wax ne al haqqu ma shahidahu al ada deug moy lu non yi sédé bo amé ay non ño xamné bëgguñu la dañ la bañ ñu taxaw sédé le deug lolu moy deug parce que bu féké ñi wax deug bi say xarit lañ wala say mbokk nit ñi lu ñuy wax waye non yi bu ñëwé daadi wax deug bi damay lire dem hadithul ifk biñu fénalé yaay aisha né dafa ndialo ben mustasriq mom ngeen koy wax de orientalist non ngeen koy wax moy ñooñu nek ay tubab di bind ci l'islam di yaq mu da di bind ci waxtaan bobu hadithul ifk mu ne suma fateliko yonent bi yonent la wala du yonent rek mu ne sama xel bu deme ci histoire bobu rek ma xamne ki yonent la yalla ko yoni gaay da di koy poser question ne ko lutax mu ne ndax histoire bi mu amé ñu tumalé yaay Aïssa Ndialo alcorane tok na wër waccu néna yonent bi bobu amul na pouvoir mu non na régler affaire bi mom mo yor lepp su waxé sahaba yi def mu non na wax sahaba yi ray len ñiko def ray len ñiko wax na nga len yew indil ma len fi ñup dag len sen baat néna yonent bi dafa tok di xaar alcorane wacc pour régler affaire bi mu ne li moy woné na yonent la té alquran tok na wér waccu yonent bi tok wér di muñ ba alquran wacc rek la wér bi né lool moy woné né yonent bi yonent la dawul jël décision bopam mais yalla mo koy jox mbiri té xala ki wax li lan la yéfir yéfir mo sédé li yonent yalla muhammad ana julli di inshallah mbokk yi fi lañuy yëm tay darsu tay bi ba alarba bi di ñew. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.